ये आसमां गाए तुझे सारा जहां गाए तुझे ये मेरा दिल गाए तुझे ये मेरी जान दिल दिल हिंदुस्तान जा जा हिंदुस्तान दिल दिल हिंदुस्तान जा जा हिंदुस्तान दिल दिल खिलते हैं हम उसके ख्वाबों से आंखों की गलियों में मिलते हैं हाँ हाँ मिलते हैं दिल दिल हिंदुस्तान जा जा हिंदुस्तान दिल दिल हिंदुस्तान जा जा हिंदुस्तान दिल दिल हिंदुस्तान जा जा हिंदुस्तान सब दर्द जाते हैं जब दिल को उस दिल पे रखते हैं हाँ हाँ रखते हैं आराम पाते हैं जब होठ पर होठ धरते हैं हाँ हाँ धरते हैं दिल दिल हिंदुस्तान जा जा हिंदुस्तान दिल दिल हिंदुस्तान जा जा हिंदुस्तान दिल दिल हिंदुस्तान जा जा हिंदुस्तान दिल दिल हिंदुस्तान जा जा हिंदुस्तान जब उससे मिलते हैं तो इश्क के राज पाते हैं आहा पाते हैं जब उससे हटते हैं तो दर्द जामे सजाते हैं आहा सजाते हैं दिल दिल हिंदुस्तान जा जा हिंदुस्तान दिल दिल हिंदुस्तान जा जा हिंदुस्तान दिल हिंदुस्तान जा जा हिंदुस्तान